بے شکا کمی فرختی چی ستا درب پا حضور کی مقربی دی حقوی حس کلا دخپلی لوئے پا غرور کی داغو دا عبادتنا مخ نا روی او داغو تسبیح بیانوی او داغو پا مخ کی ٹٹی اوسی۔